شب وصلست و تب دلبری جانان است، ساغر وصل لبالب به لب مستان است. در نظر بازیشان اهل نظر حیران است، گویا مشعله از بام فلک ریزان است. چشم جادو سهر زین شب و تب گریان است. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است. مکن ای صبح طلوع یا ربی، بوی خوش از روزه جان می آید، یا نسیمیست که از آن سوی جهان می آید. یا ربی، نور صفات از چه مکان می آید؟ عجب این هم همه از حور جنان می آید. یا رب، این آب حیات از چه دلی جوشان است؟ امشبی را شهدین در حرمش مهمان است. مکن ای صبح طلوع گوش تا گوش همه کر و فره دشمن پست شاه بنشسته برو حلقه یاران الست. پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، چار تکبیر زده یک سر بر هر چه که هست. خیمه در خیمه صدای سخن قرآن است. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است. مکنه صبح طلوع و از آن آیت رازی که در آن محفل بود، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. عشق می گفت به شرح آن چه برو مشکل بود. خم می بود که خون در دل و پا در گل بود. ساغر سرخ شهادت به کف مستان است. امشب ایران شهدین در حرمش مهمان است، مکن سو طلوع. این حسین است که عالم همه دیوانه اوست، او چو شمعیست که جانها همه پروانه اوست. شرف میکده از مستی پیمانه اوست، هر کجا خانه عشق است همه خانه اوست. حالیا خیمه گش بزمگه رندان است، امشب را شهدین در حرمش مهمان است، مکنی سو طلوع. محرمان حلق زده در پی پیغامی چند، چشم انام مدارید زنامی چند. چه خبره تو خیمه ها؟ فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند. فرمود وقت بگیر ما امشب نماز بخونیم، این همین معنی. فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند، که نمانده است ره عشق مگر گامی چند. در بلاییم ولی عشق بلا گردان است، امشب را شهدین در حرمش مهمان است، مکنه سو. امشب استان که ملائک در میخانه زدن، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن. با من راه نشین باده مستان زدن، قرعه فال به نام من دیوان زدن، یوسف فاطمه را ننگ جهان زندان است، امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکنه ای صوت. ظهر فردا ظهر فردا عمل ظهر فردا عمل مذهب رندان بکنم، قطع این مرحله با مرغ سلیمان بکنم، حمله بر شعبده از دولت قرآن بکنم، آنچه استاد ازل گفت بکن آن بکنم، عاقبت خانه ظلم است که آن ویران است. امشبی را شهدی در حرمش مهمان است. مکنیسو زمان دفاع مقدس شبای عاشورا بچه ها سینه می زدیم، یادش بخیر، همه دوستا تهران اونور همه تا صبح سینه می زدن، فقط می گفتن مکن ایسو. نقدها را بود آیا که عیاری گیرن تا همه سوم داران پی کاری گیرن و به تاریکی شب ره به کناری گیرن. صادقان زاینه صدق قباری گیرن، صحنه مشهد ما صحنه نگارستان است. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است. مکن ای صدق